چې د ټولو عالمینو د پاره په دې کې پښتون، پارسیبان، پنجابی، سندی، عرب، عجم، عالم یې ذکر کړی، حتی پیری ځان نسي ځینې ایستلی. نو د نبی علیه السلام یو خصوصیت دا دی چې د بابا آدم څخه بیا تر نبی علیه السلامه چې راځي په دې ګذشته نبیانو کې د یوه نبی دغه وظیفه نه وه چې د عالمینو د پاره مبعوث وی، هر یو د خپل خپل قوم د پاره مبعوث و. خو یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت دا دی چې دی د یو خاص قوم د پاره نه دی رالیږل شوی، دی د عالمینو د پاره نازل شوی دی. نو دغه عقیده به موږ ساتو چې د محمد علیه السلام هدایت و ټول عالم ته شامل دی. یو نسی ځان ایستلی چې زما د خیر ځن او کوم عرب یم، دی خو د عربو د پاره مبعوث و. دی دا رقم نه دی لکه د نوح علیه السلام چې خپل قوم ته مبعوث و، موسی علیه السلام خپل قوم ته مبعوث و، عیسی علیه السلام خپل قوم ته مبعوث و. یا د رسالت د ګرتو سره اړه لري. نو ځکه موږ نصاره او ته کافران وایي چې د رسالت نه مني، ځکه یهودو ته نصاره وایي چې دغه کافران وایي چې د رسالت نه مني، دی په دې ځان نسی خلاصولی چې وروره زه د موسی علیه السلام امت یم، محمد علیه السلام په ما پسې څه اړه لري. زم الله عالمین ذکر کی محمد علیه السلام په هر چا پسې اړه لري چې د ده خبرې به منې، دغسې اړه پسې لري. لیکون چې دی سیل العالمین ټولو مخلوقاتو لره او په ټولو ازمینو کې نذیرا بیرونکی سي. ولې دا د ده د انذار خو چې دی د فرقان په سبب دی، فرقان الی یوم القیامه د انسانانو دپاره رهنما دی، لارښود دی. فسی الذی هغه ذات عالی شان دی، نو تبارک برکت من وعلی شان دی، الذی هغه ذات غاول الذی شکیر سو دغه الذی چ دیم دا دغه رقم سلا د لکاغه الذی هغه ذات عالی شان دی، لهو چ دلر ملک السماوات، لکاغه چ اثبات د رسالت و چ د پر پیغمبر چ ش نازل کړ دی پر قران، دا به اثبات د الله د توحید دی. الذی هغه ذات لهو چ دلر ملک او پادشاهی ده، السماوات د اسمانو والارض دمزکی، دمزکی و د اسمانو پاچی چه پلاس کده. بل د الله سما سوا نه میکایل ویلی سی چې زما ګرد پاچی پلاس کده، نه اسرافیل ویلی سی، نه عزرائیل ویلی سی، نه جبرائیل ویلی سی، نه یو نبی ویلی سی، نه بل ملک. دا خاص صفت ده دی، نه په انسانانو کې. انسان خو نو هلته پرېږده، هغه خو بیخي چیله نه دی. نو په دغه باره کې نو الذی هغه ذات عالی شانه دی، لهو چې هغه لره ملکو پاچهی د اسماوات د اسمانو، د لهو سره به دا وایي چې خاص دلره، لهو چې خاص دلره ملک او پاچهی د اسماوات د اسمانو والارض د مځکې. نو دغه د دې یکتاوالی سو چې بل څوک دغه پاچهی نه لري. بل ولم یتخذ او نه دی نیولی، نه دی غوره کړی الله تعالی ولدن اس اولاد، الله پاک نه لور لري لکه ځینې ځینې لکه د مشرکانو چې دا عقیده وه چې ملائکه د الله تعالی لونې د پرشتې د الله لونې بللې، او نه الله تعالی دغه زوی لري چې چاو چا بول عزیر علیه السلام چې یهود بول دا د الله تعالی زوی دی، نصارا بول عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی، یا ای بی بی مریم د الله تعالی د مثال په تور، یا ای په لور، یا ای د په کور والا باندې تعبیرول. الله اولاد ځان ته نه دی غوره کړی، ولم یتخذ او الله نه دی نیولی ولدن اولاد ځان دپاره، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن او نست له دغ الله لره شريك، شريك في الملك پخپل پاچی کی دغه پاچی چې الله د مزیک د اسمانو چلی په دې کې الله ځان ته شریک نه لري. چې الله تعالی چې یو کار کوي بار بنو د خپل شریکانو سره مشوره کوي چې دا سش کال به پر داخل غو باندې څنګه کیرو بارانونه پر کوو کنه پر کوو، دا پلانې وژنو کې پرېږدو، پلانې ته اولاد ورکو کنه ورکو. الله خپل پاچی بل استقلال چلی دی، هیڅ مشوره ته ضرورت نه لري، دی هیڅ کومک ته ضرورت نه لري. نو کدايه چې الله صفات ته متوجه اسواس د مزکو د اسمانو پاچی دلره ده، اولاد ځان ته نه لري، او دلره شریک په پاچی کې نسته. بل صفات بیانی وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق الله تعالی پیدا کړی دی كل شيء، هر شيء د یوې ذرې څېونه څه تر اسمان او تر پلک لا پلاک او تر عاش او تر کوسی ټول د الله مخلوق دی، هر شی الله پیدا کړی دی. بل دغه څوک څه چې هغه ما دا ګرځې هم پیدا کړی دی، نیمه یې لاندې پیدا کړی، و خلق پیدا کړی دی کل شی، هر شی فقدره تقدیرا، فقدر نو بیا یې الله تعالی اندازه کړی دی دا شی تقدیرا، په پوره اندازه کولو سره

و اعان او کمک کرده هو دغه نبی علیه السلام علیه دغه قرآن پر جوړولو قوم آخرون نور قومان برای الوروره دا دخدای خبری ندی چه ورته نازلی سی بیدی دا خدای خپل کورته دا نزیسته سشیان سر غوطه کهی بیای دا نور اهل کتابو که ملایان سر غوطه ور ولی اغای سر ورسم که باره اغای کومک و کشیار دا کلمه دی خواه تکشرده دا وجه خواه تکشرده دا بل چاپ کومک دره دره آیات جوری که دای واقعی رسولیوی ولی پیابلا دا رو تالا دا طرف سخن را رولی لکه موسی علیه السلام چه پیابلا تورات را رولی نو دای چه دا پا چونگی چونگی پا دره دره آیات پا یوی و صورت پا داره کم چه که مانا پا لر لر جکیه نو دا چه دی معلوم داره دا بل چه پا کومک جوریه پا درو سلور روز که بیاو سو آیاتو نجور که علاوه دی دا سوای خدای دا نبی علیه السلام پا رسالت سوال وکینو چه دا رسالت حق ندی نعوذ بالله وقال ویلی الذين اغ خلقوا كفروا تشدي كافرن سيو ولئن ندي هذا دغ قران الا افك مغرنا د درواغ افك درواغ تويلكير لكاغ حديث افك قصد افك سبياده د بعيشه فبارك افك درواغ توي د درواغ افترى شد جور كري دي د سر غوت كري دي هو دغ درواغ واعان او كومك كري دي هو دته عليه پر دغ قران جوړولو قوم یو قوم اخرون نور دا نور خلق د سره کومک په جبارک کړی دی دا خود دی سوال شه الله جواب څنګه ورکی فقد جاءوا ظلما وزورا الله فقط فتحقق سره جاءوا ديره تکړی دی ظلم په غټ ظلم سره دا ری ظلم په بارک د چا وکی د نبی علی سره هغه د قران دغه رقم دی د ځان سره جوړی خود الله کلام دی نو چاته چې د حق نور کې دا ظلم بلل کیږي نو چې پیغمبر ته د رسالت حق نور کې رسالت د حق دی چې باید ته قائل شې نو الله دې دی ډیر غټ ظلم وکی وزورا او دی درواغ دروغ غیر اتاب کی دا دوی خبره دروغ ته قران نه دی دروغ دای چوای شو قران نبی علی السلام جوړی الله دا زور دی زور په یو چاپ سي دروغ تړل دی په خلکو سي دروغ تړي یعنی په محمد علی السلام سي تړي چې دا غیر رسالت یو نه منی ګوې کې د ګور در رسالان رسالت رات کی نو دا د دوی دی وی خبري جواب الله ورلار ورکی چې هغه خبره په کومه باره کې ده د رسالت څخه په انکار کې ده چې دا پیغمبر سره جوړی الله ته غټ ظالمه چې دا قران کریم ته د جوړ وای ته در وغجن په زور دی راتګ وکي نو دی راتګ وکي ظلمن په ظلم سره ظلم په پیغمبر علی السلام وکي معنا دا حق نه کی ور لراور و زورن او فزور په دروغ غیر راتګ وکي دا دی خپل دا دی خبره دروغ د شپه د بسیتړي باران نور د دې شبهات نور راوګه د بشایتي وقالو اساطير الاولين بل دا غبر بل دا زړو خلکو قصيده د په خوانو خلکو قسمه قسم شيان پر د نبی علی السلام پر رسالت کې وای سلسله برار روانه ده و به وای نن تر دغه ځا اول د ور په آیت کریمه کې اثبات د رسالت او د توحید وسو په دې بل آیت کریمه کې چې دی چې د پر توحید دی کوم سوال کړی دی د ځینې منکر دي مشرکین دي دوغه د شرکی بتال وسو په هغه سو طریقې سره چې د چاته عبادت کوي چې هغه د ځنه ولکه مت شړلې چې ته عبادت ورته کوي ته بس خیر در ورسي په دې پای کې بیا دا خبره وسو چې دی پر رسالت کوم سوال کاوه هغه جواب لره ورکول سو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.